Lugalde edemuko berri gaurkoan errobi eskualdetik Bertiolo Egi egunon hiri. Egunon Pampi eta egunon entzule guzier. Bat batiat hirugai aipatzeko behaz eta Kalakaino, errobiko haurtzen degien festivala, behaz irakaten haidela. Bigarren berria izanen diat Habia enpresagunea behaz abiatuko dela ere. Eta azken berria ondakin zerbitzutek nola ikan arranguraino bat. Beraz, Kalakaino festivala abiatu da bez martxoa astapenean, eta hau du bez bigeren Kalakaino errobiko lehen haurtzaroaren euskarazko hilabetea, eta martxoaren bostian hasia dena, eta zazpiraino bez irauten duena. Bo, ezan behar da, ekitaldi batzu jadanik iraganak direla. Bai, bez badira, ba, ezan ditu eta ipatuko ditu zen dien, hamaraldiz emana izana dena behaz, iragana dena intzina, behaz PIM kuboa ikuskizuna, Ofil Duzeaz kompainiak eta eskaini duena, eta hau behaz lujaldeko hamar hauzan egiten emana izana dena. Gero iragana dena ere dok eta sofrologia tailera bat izan duk, behaz haurentzat eta burasuentzat, kanboko kima gunean, eta hau Maialen Alfaro musikalariak emanadik martxoaren hamalauan. Eta gero iragana dena ere mintzaldi bat, Joana Itzaina, ortofonista, Josian Libie haurtzaindegi zuzendaria eta Xanaire Euskal Zalen topaguneko ordezkariaren artean, izan dugu behaz mintzaldi hori, Itxasuko lekuonean haurtzaindegian, martxuaren ama bostean eta hunen gaia elebitasuna lehen haurtzaroan zuen. Bo, aipa dizagun iragaitekoak direnak orai, berdin, astertuntatik hasiz? Hara, behaz eta astertuntan izanendok behaz martxuaren hogoian. Atxako, sietan txasuko errobi lugalde ere moko egoitzan, San Airek animatuko dik euskararen erabilpenari buruzko trukaketa tailera bat, haurtzaintzan haidien profesionalen artean izanendok hori behaz trukaketa hori. Gero, astazkinean, astuntan beraz, martxuaren ogoita batean, goizeko behatzietaik eguerdi arte, ustaritzeko lapordigelan, Pantxika Ateleria koreografoak, sentsibilizazio ekimena tailer bat, proposatuko dik, lugaldeko haurtzain guziek, eta azken ekitaldia, martxuaren ogoita zazpian, aste artez, hau azkena, kanboko kima gunean, Kiribil Kompainiak, Jo Kako ikuskizuna eskainiko dik publiko ororentzat dena, eta ikuskizun hunek hiru horren lagoten irauten mitik, ba, hiru aldiz emana izanen duk egun hortan, batxoren hoita zazpian, goizeko bederatzi terditan, amarrak eta erditan, eta arratsaldeko hiruetan. Hara, eta gero, aurtengo bigarren Kalakaino hori, hortan bego. Habia enpresa gune famatu hori irekit dela, martxoaren 19 untan, azkenian abiatzen da? Bai, egiaduk eta abiatu entzina, nek eta famatua zela, haime usta aipatu diat azken konika hotan, badik eta hiruz palo aldiz, beden aipatu dutela, beraz, delako Habia enpresa gune berri hau, behaz, astehuntan abiatu duk, behaz, martxuaren 19, eta enpresa gune hau, horretarazten diat, halare, Itxasuko errobi lugalde edimuko egoitzan dela, han, zinez aldean. Eta beraz, horretarazteko, Habia enpresagune hau bi eskualdez osatua dela. Batuk eskualde bat enpresa mintegi bat dena, behaz hiru urte baino gutxiago duten enpresak biltzen ditik, bulego eta ateleri berri-berrietan. Eta bigarren eskualdea du coworking gela handi bat. Eta coworking gela hortan, elgerrekin haidituk, lanik gabe dienak, langabezian daudenak, edo estudiantak, edo ordinaloetan haidienak lanian, eta aholkulari batzu batitie olako formakuntza batzu, zenez, ba, untxala gondo edituk, Habia hortan, materiala badela, geografia materiala, eta jateko salare baduk, eta gero hoidenak prezio apalean, eta zinez, balio dila. Beaz, Habia enpresagune hortan nahi dutenek aizan, edo beden argitasunak, xetasunak jakin, Hortaz, okupatzen den Emili Lei deitu behar die, hau duk ekonomia zerbitzuko ardura duna, eta hunen zenbak, telefona zenbakiak, behaz, sakalako telefona duk 06 berrogoi, hogoita zazpi eta berroita lau, telefona bulegokoa 0 5 9 6 5 9 4, eta hunen e-maila e.lei LAIRK@pibasque.fr. Eta azken gaia, ondakinen zerbitzutik oar bat edo abisu bat, azkarra. Arrangura bat egin zakeenik. Ara, behaz, ondakin zerbitzuak, fermuki horretarazin nahi dik, edo salatu, edo etzeken nola egin behar den hau. Arrangura bat dira azteko, lugaldean gaindi diren bereste guneak, ez diela ondakin degiekin nahasi behar. Zenta bereste guneetan, omen, jendek edo jende batzuek, zer nahi gauzak, zene gauza botatzen die, matelaza, zer nahi denetaik, eta zinezko urdekeri batzu omen ditok eta leku horiek. Hara, untxalaz leku xume batzu ditok, nun eta botoila, plastikozko botoilak edo bedinezko botoilak, edo bon gauzak eta behizten dien leku batzu ditok. Eta hor jendek alferkeriz edo lazokeriz, hor betetzen die, erristasunez, otoa geldi, brau dena justu, eta goazen isili-isili, goazen etxeat, denehok ikusi gabe. Hara, eta zerbitzuak hori nahi dik zinez, fermoki horretarazi, bere izteguneak ez direla ondakindegi batzu. Eta hortako badirela, hain txusen ondakintegiak. Bai, eta urbil-urbilak lugalde ere muan bat ituk zinez ustaitzen, baduk itxasun, baduk nunai bat ituk. Behaz, hara, behaz, borandate pixkainoat eta hara denak eta ordean sartuko dituk. Hala, gaurko, idea ipagaiak zointziren, mil esker hasteko Bertiolo Egi eta bestaldi bat arte, eranen de jau? Bai, eranen deat hori nik ez, eta... Garko hau azkenan ian, azken kronikaz, eta leku zaldatzen diat, bon, aitor dezaun, eta pasatzen duk behaz, eta ene etxetik urbiltzen duk, urruina alderat, joanenok eta lehenen hartzeat. Hara, behaz, gure elkargo hunen antolak eta bidea meita, behaz, ara, nik leku zaldatzen diat. Are, izan untxaden eta bestaldi bat arte.